ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। जले तो जले प्यार करेंगे, तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। उसे में लाल ना कर ये गोरे गोरे का, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी